neden indim bugün? Elimde altın gün. Kaleden indim bugün. Elimde altın gün. Alayların içinde yâvere yandım bugün. Alayların içinde yâvere yandım bugün. Of, of, eğlenmiyor cahil gönlüm o. Kaleden in.